علماء ذکر کری سورہ دہر پا تفسیر کی و یو عالم مخ کی مجھ کولو او دایات لستو و عینن فیہا تسمى سلسویلا نو ایدا سیویلا کسڑے و شیس کی نو چی مجھے اوکو کنا نو چاورتوی تے تلاوت کے او کدا تلاوت خورے اس کی اگر تے قسم میدی اللہ پا ذات چیزی تلاوت کی خوند نو ممکن نو جنت کی مال اللہ شیدی شیحات لے لے نو دا مناجات دا اللہ یو خوند لے بعض محدثین مبارک راغلی خواہ اہل اللہ والری وی چاب والا دا سیو اگر با وگی خیو حدیث وی اگر با وی دا حدیث نرے عربی بے ہوئے نوی بے ہوئے وی اگر خوند لزد دے خلق رانگے کم خوند و لزد چیز سید الکائنات پا کلام کے اگر خوند و لزد پا دی خبرو کی نشتا کم خوند و لزد چیز سید الکائنات پا احادیث مبارکوں کے نیو دی کی دا مناجات و حلاوت ختم شی دویم دیر موروالی سر حافظہ کمی حکمت یادی گینا دارنگی ذکر کری دی وی سڑے محروم شی دا شفاقت نا پا مخلوق بانے ہر سڑے چسنگی دی یا خلق طول دا سی ماردی لکزی چی موڑے ذکر رمضان شریف تو شہر المواسات دا غم خواری میاش اے کی تو گے نو دبل دلوگی احساس کی یوسف علیہ السلام وی چکل کہا تراغلے ویو وخ روٹائی بے پڑا دیر والوی چی سارا بدن ہو کمزور شو ویزی چی موڑے بیا ما تا دا خلقو دا قہت احساس لکی ما تا دا خلقو دا قہت احساس لکی عمر رضی اللہ عنہ یو ظل پا ممبر ناس کو خیٹ اکڑ کر کول نخل کو ٹولو کتل اولا سر آواز کو خیٹ ادا سے والا ای ما سر مل تشین بغیر دغی سڑی روٹائینا او کل ودا آغی پزے بانے یعنی دا تخکڑی و ترکارائی پزے بسو آو سرکا باو سرکا باو جو نقصان ادا ذکر کرے وی دیر خوراک سر شہوات زیادی او دغی عالم بوی وی ان سائر المومنین یدورون حول المساجد والشبا یدورون حول المزابل وی طول مومنان دی جماعت نگیر چاپی رگر دی او دیر خوراک والا دی بیت الخلا نگیر چاپی رگر دی داغی کار داغی سرک ندی وجن یو کم تو عام پکار دی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ عجیب خبر اکڑی وی خلق واوری دی جنت نراوتل ساسو دی پلا رسو آغا خوراک والا خبر آو کمیوی نوی خوڑا لی جنت نراوتل ویکانت بلیت ابیکم آدم علیہ السلام اخلط جنت نا آدم علیہ السلام ولی راغلے خوراک کڑو وہی بلیتکم الی یوم القیامه دا خوراک سکاک داستا سو مصیبت تے تر قیامت پ دید وجن دین خرسیگی دید وجن ایمان خرسیگی دید وجن غیرت خرسیگی ددغ خوراک او سکاک دی وجن سکی ہر شے کی نیو خبر زما عزت مندو پاگے کی دال دی ندا ویلی چوی سڑے دزان درزی دور نستڑے کئی اس مز دو بجے کی گئی کہ تنگ شیوی بجے بس او کوائی جی ختم ہی کئی خوب خوندر دی کھنا اوڑے دے اس تاسو روزانہ مز پت دو بجے کوائی کھنا ادامو آئی جی ان وقتی نہ شورو کرے کہ تنگ ہی خوشی بس کو بیابل جو مبانے بے ہوائی او کنا وائی جی دا مضمون ختم مستیمہ سے پشتا بے گئی پہم رمان وی دویم دا تحجیز توفیق بائل ملاوی کی چیزان درز بڑیر سڑکے نا باقی تحجد اللہ بس پریزے او کتا طول رزان دا سے ستڑے کو نو دشپیت فرض مزل نشرا پاسے دے اکثر خلق باہم جو روٹے اخری ماسوطن مزل نو دش ساری کنور خاطرہ پاسی زان بڑیر ستڑے کے لئے درم دا قیام اللیل دا پاردہ ضروری دی چی قیلو لبکے نبی علیہ السلام وی قیلو فین شیاطین لا تقیلو وی دا غرمی خوب کوئی شیطانان دا غرمی خوب نکے وی گئی پا خبر وار لگا ڈیرا پکار دا لس مینٹوی شل مینٹوی خو قیلولا پکار دا گرمی پو ددی و جنا نبی علیہ السلام فرمائی لیو استعینو بطعام سحر علی صیام النہار واستعینو بالقیلولت علی قیام اللیل ابن ماجہ حدیث دے و سندن ضعیف دے وی تاسو مدد حاصل کئی دا پیشمنی پا خوراک کولو سر دا روجی پنیو پیشمنی سو خوراک چی روجی پیونی سے او قیلولو کا چی دشپی عبادت توفیق در تمیلاو شی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی اوزر پا بازار تیرے چوی کتر خلق دکانو کی نیغ ناس وی اظن لیلہا ولا